حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، نبیذ میں تلچھڑ شامل کی جائے تو وہ شراب بن جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5748۔